Nieuws Company, goedenavond. Nederlandse bergingswerkers gaan volgende week terug naar het rampgebied van de MH17 in het oosten van Oekraïne. Ze willen samen met de lokale medewerkers een uiterste inspanning doen om de laatste menselijke resten, persoonlijke bezittingen van slachtoffers en brokstukken van het neergestorte vliegtuig te verzamelen en terug te brengen naar Nederland. De kans dat de ebola-epidemie in West-Afrika naar andere landen wordt verspreid blijft bestaan, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, neemt de dreiging wel af. Wel blijft de uitbraak volgens de organisatie een internationale noodsituatie. Volgens experts neemt het risico van verdere verspreiding af. Afgelopen week zijn er 30 bevestigde gevallen van ebola gerapporteerd. Juwelier Willy S. uit Deurne heeft een werkstraf van 100 uur gekregen voor verboden wapenbezit. Ook is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Er stond vandaag voor de rechter na de spraakmakende overval op zijn juwelierszaak 2 jaar geleden. Daarbij werden de 2 overvallers doodgeschoten. Het weer. Vanavond is de meeste regen verdwenen en klaart het vanuit het westen uit steeds meer op. Zeker het westen kan nog een tijdje van de zon genieten voordat die ondergaat. In de nacht zijn er heldere perioden en het koelt af naar 4 graden aan zee tot 2 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws. Goedenavond luisteraars, vanavond wil ik eens nadenken met u over een stukje uit het boek Ezechiël, Ezechiël 36. Ik lees met u de versen 16 tot en met 28. Daar staat: het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, toen het huis van Israël nog in zijn land woonde, heeft het dat verontreinigd door zijn handel en wandel. Als de maandelijkse onreinheid, zo was hun wandel in mijn ogen. Daarom stort ik mijn grimmigheid over hen uit, vanwege het bloed dat ze in het land vergoten hadden, en omdat ze het verontreinigd hadden door hun afgoden. Ik verstrooide hen onder de volkeren, zodat ze over de landen verspreid raakten. Naar hun handel en wandel richtte ik hen. En bij alle volken waar ze kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam, doordat men van hen zei: deze zijn het volk van de Heere, maar toch moesten ze weg uit zijn land. Dit deed mij leed om mijn heilige naam, die het huis van Israël ontheiligd had onder de volken in wie gebied ze gekomen waren. Daarom zeg tegen het huis van Israël: zo zegt de Heere, Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volkeren in wie gebied ge gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben. Luidt het woord van de Heere, Heere, als ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volkeren en u bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik in uw binnenste geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat ge naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. En gij zult wonen in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb. Ge zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Tot zover dit stukje uit Ezechiël 36. Hoe is de situatie in deze omstandigheid? Ezechiël is een profeet in ballingschap. Hij is profeet in Babel. Heel Israël is in ballingschap. De 10 stammen zijn in 722 voor Christus grotendeels gedeporteerd naar Assyrië. En de twee stammen zijn later in 296 en 286 gedeporteerd naar Babel. En daar in Babel, daar wordt Ezechiël geroepen als profeet. Moet u eens voorstellen, in die tijd van Ezechiël, als hij profeteert, is er niemand meer van het volk Israël in het land. Ze zijn er allemaal uit. En we zeggen tegen elkaar, hoe kan dat? God had het toch beloofd aan Israël, had het toch beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Ja, dat is waar. Maar als we lezen in Deuteronomium 28, daar zegt God via Mozes, dat is het hoofdstuk van de zegen en van de vloek, als je mij dient, dan mag je in het land blijven. Als je mij verlaat, dan zal ik je uit het land zetten. En hetzelfde zegt God in 2 Kronieken 7 tegen Salomo. Als het volk mij verlaat, zal ik dat volk uit het land zetten en mijn huis zal verwoest worden. Dus we hebben twee kanten. De kant van God die belooft en aan de andere kant de kant van Israël die de verantwoordelijkheid heeft. En hoe gaat Israël met zijn verantwoordelijkheid om? In deze situatie zien we heel duidelijk dat Israël is een geheel, dus de 10 stammen en de 2 stammen, verkeerd omgegaan zijn met hun verantwoordelijkheid. Er is geen Israëliet meer in het land. Vers 17 tot en met 19 laat het zien. Israël had het land vervuild door hun zonde, door hun afgodendienst. En als straf stort God zijn grimmigheid over hen uit. En ze worden weggevoerd, ballingschap. Dat is de situatie in die tijd van Ezechiël 36. Maar het wonderlijke is dat God zelfs in de ballingschap blijft spreken tot Israël. En we zeggen, hoe kan dat dan? Ze hebben er toch een puinhoop van gemaakt, letterlijk. Jawel, dat is waar. Maar één ding aan de kant van God zien we hier heel duidelijk. Hij is trouw aan zijn verbond. Als u kijkt bijvoorbeeld in vers 22, daar staat, zo zegt de Heere Heere. In vers 23, de volkeren zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere. En iedere keer kom je dat terug in dit hoofdstuk in vers 32, luidt het woord van de Heere Heere. 33, spreekt het woord van de Heere Heere. Wat betekent dat? Als er twee keer achter elkaar hetzelfde woord staat. Heere, Heere. Het tweede hier is met hoofdletters. Heere, Heere betekent de God van het verbond. De God die trouw is aan zijn verbond. Dat verbond dat hij eenmaal sloot met Abraham. En daarna met Isaac en Jacob. En het is op basis van het verbond wat God heeft gesloten en waarin hij trouw is. Want het is een eeuwig verbond, zagen we al in Genesis 17, vers 7 en vers 8. Dat God zelfs in de ballingschap, waarin hij dus Israël tijdelijk moet parkeren, om het zomaar eens te zeggen, buiten het beloofde land, toch denkt aan zijn belofte. Dat is een wonder, dat is pure genade, want Israël had het er helemaal niet vandaan gemaakt. En dan lezen we het. Vers 24. Ik zal u weghalen uit de volkeren. Ik zal u bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en ge zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van vlees, het hart van steen, zal ik uit uw lichaam verwijderen. Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat ge naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Ge zult wonen in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb. Wat zegt God hier over de toekomstige terugkeer naar het land? Wat is zijn goddelijk plan? Dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen van vers 24 tot 28 laat ons als het ware drie fasen zien. Fase 1, vers 24. Ik zal u weghalen uit de volkeren, u bijeenvergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Wat hier staat, zien we momenteel gebeuren. Joden keren terug naar Israël uit vele tientallen landen. Bijna 2000 jaar geleden werden ze verstrooid onder de volkeren. Maar sinds ongeveer 1880, 1900 is dat proces van terugkeer bezig. Ze gaan terug. Ze doen het zelf. Ja, inderdaad, ze doen het zelf. Maar achter dat gaan van de Joden zit de stuwende en de sturende hand van God, die zegt: ik zal u weghalen uit de volkeren. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Deze terugkeer is niet toevallig. De hand van God is erin. En wat is zo heel duidelijk in dat hele stuk van vers 24 tot en met 28? Iedere keer opnieuw zegt God: ik zal. En als God zegt: ik zal, dan is niemand in staat om dat tegen te houden. Een Verenigde Naties niet. Moslimlanden zoals Iran, en noemt u ook maar anderen op, die eigenlijk de ondergang van Israël willen. God zegt: ik zal je terugbrengen. Ik zal je halen uit de volkeren. Ik zal je brengen. Dat proces is gestart. En niemand kan dat tegenhouden. Waarom? Omdat God heeft gezegd: ik zal. En hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de Almachtige. Zo zien we dus dat dit bezig is. Het is niet klaar, het gaat nog veel meer door. Want als u kijkt in Ezechiël 37 vanaf vers 15, dan zien we ook dat niet alleen maar Joden teruggaan. Joden, dat zijn dus de mensen van het tweestammenrijk van Juda en Benjamin. Maar in Ezechiël 37 vanaf vers 15 zien we ook dat niet alleen het huis van Juda terugkeert, maar ook het huis van Efraïm, het huis van Jozef, de 10 stammen. Dus wat nu start sinds 1880-1900 is nog maar het begin. Het wordt nog veel uitgebreider. We hopen daar andere keren nog wel eens wat verder over te kunnen zeggen, maar hier zien we dus: het is bezig, dat ik zal van God is gestart. En wat gebeurt er dan nog meer? Vers 25 tot 27. Ik zal rein water over u sprengen en ge zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw afgodingen zal ik u reinigen. Als God ze terugbrengt, gaat hij verder met ze. Hoe gaan ze terug? Onrein staat er. Ja, wat is onrein? Het betekent geestelijk blind. Er is nog een bedekking voor hun oog, over hun ogen. Er is nog een bedekking op hun hart. Maar als ze daar naartoe gaan en ze zijn daar, zal God hen daar in dat land met rein water besprengen. Het is een beeld van vergeving van zonde. Rein water is een beeld van reiniging. En we weten vanuit het Nieuwe Testament dat het heen wijst naar het bloed van onze Heer Jezus Christus. Waarvan het woord van God zegt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt, schoon wast van alle zonde. En vers 26 en 27 gaan door. Een nieuw hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Maken dat ge naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. In die jaren van hun verstrooiing hadden velen een hart van steen. Wat wordt ermee bedoeld? Het was ongevoelig voor God en voor zijn woord. Het was een hart wat eigenlijk versteend was in een dode, versteende traditie. en een hart van steen reageert gewoonweg niet op de Heilige Geest. Maar als ze terugkeren en terug zijn in het land, zal God dit hart wegnemen en hen een hart van vlees geven. Dan zullen ze reageren op Gods Geest. En Gods Geest zal hen de waarheid over Jezus Christus gaan openbaren. Jezus, het Lam van God, wat de zonde van de wereld op zich heeft genomen en heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha. Hier zien we dat er een taak is voor de gelovigen van vandaag. Een taak in de voorbeden. Dat de gelovigen van vandaag zullen vragen: Heere God, ontferm u over uw volk. Wilt u die geest van die bedekking wegnemen? Wilt u hun ogen en hun hart openen, zodat ze Jezus zullen zien als de zaligmaker en al verlosser? De verandering van hun hart zal zichtbaar worden in hun houding ten opzichte van Jezus. Iemand die al jarenlang woont in Jeruzalem, die schreef laatst: we zien tegenwoordig in Jeruzalem hoe steeds meer Israëli's Jezus erkennen als Messias. Het is een aanduiding dat fase 2 ook begonnen is in onze tijd. Dan komen we bij fase 3, vers 28. Ge zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Ge zult mij tot een volk zijn. Ik zal u tot een God zijn. Dat betekent, Israël zal opnieuw God, de schepper, lief hebben en dienen. Maar niet formeel, niet uit een dode traditie. Nee, vanuit hun hele hart. Dit is de machtige climax van de geschiedenis van Israël. En God is ermee bezig. God gaat deze dingen die hij vele eeuwen geleden beloofd heeft vervullen. In de toekomst zal heel Israël God echt gaan erkennen. En God is bezig met deze dingen voor onze ogen. In dit gedeelte van Ezechiël 36 staat 18 keer dat God zegt: ik zal. God is soeverein. Hij doet wat hij wil. Hij doet wanneer hij wil. Hij vraagt niemand om toestemming. Niet aan u of aan mij. En ook niet aan de machtige wereldleiders. Geloven wij in die soevereiniteit van God? En aanvaarden wij ook die soevereiniteit van God in ons dagelijks leven? U zegt dan, hoe dan? Nou, in overgave aan het woord van God. In vertrouwen om hem te eren en te dienen. We spraken over die drie fases even kort. En iedereen kan dit proces van terugkeer, die fase 1, zien. Geen week, of soms zelfs geen dag, kunt u de krant lezen, of het journaal zien, of u vindt nieuws over Israël. Het is een klein volkje, zeg maar zo ongeveer 6 miljoen. Maar God wil echter dat iedereen het ziet. Hij is de grote verbondsgod. Zo'n 3800 jaar, anderen zeggen 4000 jaar geleden, sloot God een verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Genesis 17, vers 7, 8. Het is een eeuwig verbond. En hoewel velen in Israël dat verbond vergaten, zou God dat verbond nooit vergeten. En weer zie je iets wat ons wijst op het karakter van God. Wat een genade van God. Wat een trouw van God. Wat een geduld van God. Wat een liefde van God. God houdt zijn woord. God houdt zijn verbond. En dat is ook voor ons, gelovigen, persoonlijk heel belangrijk. Onze persoonlijke relatie met God is gebaseerd op een verbond door het bloed van Jezus. Door middel van het geloof in het offer wat de Heer Jezus Christus bracht aan Golgotha's kruis, ontvangen wij vergeving van zonde en vrede met God en eeuwig leven. En We weten van die tekst die zo belangrijk is dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde, schoonwast van alle zonde. God verbreekt nooit zijn verbond wat hij sloot met Abraham, Isaac en Jacob, met Israël. Hij is en hij blijft trouw aan zijn verbond. En zo is het ook met het verbond door Jezus bloed. Ook dat verbond, daaraan blijft hij trouw tot in eeuwigheid. En wij hebben daar het heilige avondmaal voor gekregen. Als tekenen, de tekenen van brood en van wijn, van zijn liefde, van zijn betaling voor onze zonde aan Golgotha's kruis. Wat een genade is dat. Geprezen zij zijn heilige naam daarvoor. Ik wil u nog op iets wijzen. Iets wat we vinden in het kleine boekje Joël, in hoofdstuk 3, de verzen 1 en 2. Wat belangrijk is voor vandaag. Wat belangrijk ook is voor ons als volk van Nederland. Hoe u misschien niet direct het verband ziet. Er staat in Joël 3, vers 1 en 2, want zie, in de dagen en in de tijd wanneer ik, en dat is God, een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem. En dan zegt hij, gaat God een keer brengen in het lot van Juda en Jeruzalem? Jazeker, dat heeft hij in feite al gedaan. Denk maar aan 1948, de stichting van de staat van Israël. Hij bracht een keer in het lot van Juda. Ja, zegt hij, en Jeruzalem dan? Want het was toch verdeeld in 1948? Dat is waar. Maar Jeruzalem werd herenigd in handen van Israël in 1967. Ik zal een keer brengen, zegt God, in het lot van Juda, 1948 zien we dat, van Jeruzalem 1967. In die tijd zal ik, zegt God, alle volkeren verzamelen, en de volkeren zijn de volkeren van rondom, afvoeren naar het dal van Jozefat, en ik zal al daar met hen in het gericht treden, vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl ze mijn land verdeelden. God zegt hier dat hij in de toekomst in het gericht gaat met de volkeren die Israël verstrooiden. Waarom? Het antwoord staat er ook. Omdat zij mijn land verdeeld hebben. Mijn land is Gods land. Mijn land, zegt God. Het is mijn land, het is mijn eigendom en ik gaf het aan Israël als een bruikleen. We hebben in een van de vorige Bijbelstudies gezien dat er in Leviticus 25 vers 23 staat dat God zegt, jullie mogen wonen in mijn land. Jullie zijn vreemdelingen en inwoners bij mij. Op een specifieke manier is Israël het land van God. We hebben daar een andere keer uitgebreid bij stilgestaan. Maar hier zegt God dat hij met de volkeren van rondom in het gericht gaat treden vanwege het feit dat ze zijn volk hebben en zijn erfdeel hebben onder de volkeren verstrooid en mijn land hebben verdeeld. Na de Wereldoorlog 1, dus na 1918, werd het land verdeeld door Engeland. Er kwam een Arabische staat die het over Jordaanse omvatte, dus het huidige Jordanië. En er kwam het gebied aan de westzijde van de Jordaan, wat wij nu kennen als Israël. Na de Tweede Wereldoorlog in 1948 kreeg Israël via de Verenigde Naties een klein deel van het land aan de westzijde. Het land is verdeeld. Maar God zegt, het is mijn land. En als hij dat zegt, dan zit er iets in van, je moet met je vingers afblijven van mijn land, want het is van mij. En dat geldt ook voor de Westbank. Als je politiek correct praat, dan mag je dat niet zo zeggen, vinden veel mensen vandaag aan de dag. Maar kijk ik naar het woord van God, en het woord van God is onze basis, dan zegt God andere dingen. Dan zegt God dingen tegen de machthebbers en de leiders van deze wereld. Handen af van mijn volk, handen af van mijn land. ik zal met hen in het gericht treden vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de volken verstrooid hadden, terwijl ze mijn land verdeelden. Dus laten we dit goed beseffen. Op basis van het eeuwig blijvende woord van God zeggen we tegen elkaar, ieder volk en iedere regering die ingaat tegen Gods bedoeling met Israël, wordt gewaarschuwd. En dat is niet de enige plek die we in het Oude Testament vinden. Als ik kijk in Zacharia 1, daar zegt God in vers 14 en 15 en 16. Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Maar ik ben zeer toornig over de overmoedige volken die, terwijl ik maar weinig vertoord was, meehielpen ten kwade. Daarom, zo zegt de Heere, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weer. Mijn huis zal daar gebouwd worden, luidt het woord van de Heere. Vers 15 zegt dus, ik ben zeer toornig op de overmoedige volkeren die, terwijl ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. Ieder volk, iedere regering die ingaat tegen Gods bedoeling met Israël, wordt zowel in Joël 3 als ook in Zacharia 1 gewaarschuwd. En ook wij als volk van Nederland, ook wij als gelovigen en als de kerk, moeten dat beseffen en ons verootmoedigen voor God en zeggen, we hebben vaak uw plannen niet beseft. We hebben uw volk gekleineerd. In Genesis 12 vers 3 zegt God tegen Abraham, ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. Laten we zo ook Israël zegenen. En laten we ook bidden voor de Palestijnen, voor de Arabieren. De gelovigen, de gemeente van de Heer Jezus Christus, wordt opgeroepen tot voorbeden. Denk maar aan die Psalm 122, bid om de vrede van Jeruzalem. Ten diepste gaat het daar om de vrede van de God in de hart en levens van mensen, zowel van Joden als van Arabieren. Bid om de vrede van Jeruzalem. En dat die vrede van de grote vredevorst Jezus Christus zal komen voor de inwoners in dit land. Dat ook daar uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En niet alleen daar, wereldwijd. Maar God zegt, let op mijn volk. Zegen ook mijn volk, zegen ook de Arabische volkeren, opdat ook in dat hele gebied van het Midden-Oosten, met al zijn spanningen, we zeggen wel eens, het is het kruidvat van de wereld, maar dat ook daar in dat gebied het koninkrijk van koning Jezus zal komen met kracht. Bid om die vrede van Jeruzalem. En ik hoop dat u dat ook in uw dagelijkse gebeden doet. Thank you. me be in the shadow of your wings. Let me be in the shadow of your wings. In the midst of the storm. In the midst of the be your Lord.

prophets of old. Speak much of Messiah. His death is foretold. The purpose is clear. Isaiah did say he was our atonement to give us the way that leads not to death. Thank you.

radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.